พุทธบริษัทเรามารวมกันพร้อมเพียงกันเพื่อมารับรู้รับเห็นของเท็จของจริงอย่างไรอันเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมู่สงฆ์ก็ร่วมกันปฏิบัติมาชาร์จแบตเตอรี่มาเข้าค่ายเข้าแคมป์กรรมฐานกันทั้งได้ทบทวนการที่เราได้ทำมาทั้งได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆประสบการณ์มากมายสำหรับพระผู้ทำงานเผยแพร่ในด้านกรรมฐานซึ่งเป็นลูกพ่อเดียวกันคือหลวงปู่เทียนเป็นผู้ให้กำเนิดปรมาจารย์ผู้สอนในด้านการเจริญสติปัฏฐานพวกเราก็รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสายงานทางการฟังไม่ขาดการมาแล้วนับดูก็30กว่าปีมาแล้วพวกเราก็ยังเหนียวแน่นได้ทำเงินกันมาทำแบบที่เราได้เห็นพ้องต้องกันทุกปีเราก็มีการเข้าค่ายกรรมฐานเข้มกัน40วันปีนี้มาลงที่สุโขทัยเวียนมาที่นี่ก็ผมที่อยู่ที่นี่ก็อุ่นอกอุ่นใจมีผู้ที่มารับผิดชอบมารับรู้รับเห็นแต่เรื่องนี้แต่เรื่องกรรมฐานนี่ก็ไม่มีใครหลอกเราได้ก็คืออะไรมันเห็นอะไรมันผ่านเลยมันเป็นวิปัสสนามันเป็นอย่างไรกรรมฐานเป็นอย่างไรพวกเราก็ลุยมาแล้วในด้านการกระทำ39วันที่ผ่านมาเราก็ได้บทเรียนจากตัวเราเองไม่มีใครบอกใครสอนเราได้ท่านผิดท่านก็ผิดเองผิดท่านก็แก้เองนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากประสบการณ์ที่มีค่าคนอื่นจะไปขี้ผิดขี้ถูกให้ท่านไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานไม่เหมือนวิชาทางโลกที่คนไปเรียนมาอันนั้นเป็นวิชาที่มีหลักสูตรตายตัวอันเดียวกันเป็นสองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบแต่ว่าสูตรกรรมฐานนี่ต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันต่างเวลากันบางท่านก็หลงบางท่านก็รู้บางท่านก็สุขบางท่านก็ทุกข์บทเรียนที่ท่านรู้ท่านหลงกับบทเรียนที่คนอื่นไม่หลงไม่รู้เหมือนท่านมันก็ต่างเวลากันแต่ความหลงกันเดียวกันแต่บางท่านหลงอาจจะไม่มีความรู้ไปเป็นคู่ไม่ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้แต่บางท่านที่เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้หลายโอกาสหลายครั้งหลายข่าวเราก็มีบทเรียนเรื่องนี้กันเรียกว่ากรรมฐานเป็นตัวใครตัวมันท่านมีทุกข์ก็มีต้องมีแน่นอนปัญหาทางกายก็มีเกิดขึ้นปัญหาทางใจก็มีเกิดขึ้นท่านเจ้าอย่างไรการทำไงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหลายๆอย่างสารพัดสารเพที่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจเรามากมายกายกองถ้าเป็นกิเลสก็พันห้าถ้าเป็นตัณหาก็ร้อยแปดแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเราก็มีบทเรียนมาแล้วหน้าอโมทนาถ้าเรียนกรรมฐานนี่ไม่ได้เหมือนยืนหน้าชั้นเหมือนเรียนนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมชั้นอุดมไม่ใช่แบบนั้นเป็นการห้องเรียนในตำราคือกายใจของเราเป็นหลักสูตรมีสติเป็นนักศึกษาผู้เข้าไปดูไปศึกษาเหมือนกับเห็นของเท็จของจริงคำว่าเข้าใจไม่มีมีแต่พบเห็นเป็นการพบเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันเกิดกับกายกับใจเราเนี่ยนอกกายนอกใจเราก็มีมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นกรรมฐานนี่มันพบเห็นมันไม่ใช่คิดเห็นการพบเห็นเป็นของจริงถ้าหลงก็หลงจริงอันความหลงมันก็ไม่จริงเพราะมันไม่จริงเราก็เห็นความหลงมันเป็นยิ่งใหญ่แต่ก่อนความหลงเป็นใหญ่ความทุกข์เป็นใหญ่ความสุขเป็นใหญ่พอเรามารู้แล้วไม่เป็นใหญ่เลยชิบช้อยที่สุดเลยเพราะตัวรู้มันใหญ่กว่ามันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนแต่ก่อนไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเปลี่ยนกันสำสอนร่วมร้อยความดีคือกรรมฐานที่เราได้เรียนมา39วันไม่ใช่39วันเท่านี้ พระเถระนุเถระหลายรูปประสบการณ์นั่งนี่มาพอสมควรจะรู้สึกชำนิชำนาญเป็นปริยารอบรู้มากกว่าเก่าปริยาคือรอบรู้ชำนาญในด้านของภาวะที่สุขที่ทุกข์ที่รู้ที่หลงชำนาญมากนิดเดียวแป๊บเดียวเอาไปมาจนไม่มีอะไรเลยหมดงานหมดการการบ้านไม่มีนี่คือกรรมฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหมอก็ดีพยาบาลก็ดีบุคลากรของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายได้มาดูมาเห็นด้วยกันเห็นกับตาท่านเห็นกับมือท่านทำกับมือท่านทำกับกายของท่านทำกับใจของท่านไม่ต้องไปเชื่อใครมาพิสูจน์เรื่องนี้ดูฐานะที่เราเป็นคนไทยมีคำสอนมีศาสนามากศาสนามันคืออะไรกรรมฐานคืออะไรวิปัสสนามันคืออะไรบาปมันคืออะไรบุญมันคืออะไรไม่มีที่อื่นที่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ได้นอกจากกรรมฐานเท่านั้นมีเงินมีทองไปซื้อบุญมีเงินเอาทองไปจ้างให้บาปนี้ก็ไม่ได้เราต้องกระทำเอาเองเรียกว่ากรรมฐานพระท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายให้มาดูมาพิสูจน์ดูด้วยตนเองพิสูจน์ยังไงเคยไปสอนที่สหรัฐฝรั่งบอกว่าอย่าสอนเรานะจะทำยังไงทำให้เราดูแสดงว่าเขามีความรู้มากอันที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายไม่รู้รู้หมดทุกคนรู้ผิดรู้ถูกรู้ทุกข์รู้สุขสุขก็ดีทุกข์ไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีแต่ความรู้ที่มันเป็นเหตุเป็นผลมันยังแช่ไม่ได้ให้ไปเห็นเข้าจริงๆเรียกว่าวิชากรรมฐานเพราะพลังเขาชี้ให้เราให้สอนแบบหลงปู่เทียนนะต่างเงินไม่ต้องสอนหรอกทำให้เราดูเราก็พอยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปจำออกมาเอากายไปต่อลองดูภาษาฝั่งเรียกว่าเอาแวเอาแวเคลื่อนมือ14จังหวะ1เนี่ยเอาไว้รู้นั่นแหละตัวรู้ตัวนี้ไม่ใช่คำพูดมันเป็นการสัมผัสเอาพลิกมือ14จังหวะ14รู้ทันใจที่สุดเลยวินาที1รู้ที1พอดีก็พาเขาทำดูพาให้เขาทำดูเขาก็สัมผัสไปได้ถามเขาว่าคุณเคยรู้อย่างนี้ไหมไม่เคยโน่ชั่วโมงหนึ่งไม่รู้หรอไม่รู้30นาทีรู้ไหมไม่รู้10นาทีรู้ไหมไม่รู้5นาทีรู้ไหมไม่รู้เอ้าคุณไปรู้อะไรล่ะคุณไปโลกประจันกรรมมาแล้วคุณไม่รู้ตัวเองเหรอเขาบอกว่าเขาไม่รู้ฟังทั้งที่เขาเป็นประเทศอารยประชาธิปไตยอารยประชาธิปไตยประเทศที่ไม่ตายเขาไม่รู้เรื่องความรู้สึกตัวนะพอให้เขาทำดูเขาก็ทำไปคือไม่สอนเขาพาเขาทำดูเขาก็ทำไปเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่มีคำถามมีแต่คำตอบเขาก็ตอบเองเวลารู้เวลาหลงมันคู่กันพอดีเวลาที่ตัวรู้มันจะเห็นตัวหลงถ้าไม่มีตัวรู้ภาวะที่รู้มันไม่เห็นตัวหลงถ้ามีภาวะตัวรู้เป็นที่ตั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งไว้มันก็เห็นตัวหลงตัวหลงก็มีตัวรู้ก็มีสัมผัสตัวหลงตัวรู้ลองดูสัมผัสไปมันเป็นยังไงภาวะที่รู้ที่หลงเนี่ยมันต่างกันไหมอะไรเป็นธรรมกว่าภาวะที่รู้ที่หลงเนี่ยเขาก็รู้จักภาวะที่หลงไม่มีใครทำให้เขาหลงเขาทำเองเกิดขึ้นกับเขาเองภาวะที่รู้ก็ไม่มีใครช่วยเขาเขาก็ช่วยตัวเขาเองโดยการพลิกมือหงายมือยกมือเป็นนิมิตที่ตั้งทำไมจึงทำที่ตั้งอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของเราไม่เคยตั้งเลยไหลไปทางไหนไหลไปอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตข้างหน้ายังไม่มาถึง สิบวันห้าวันบางทีก็เดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มีมันไหลขึ้นไปอนาคตยังไม่มาถึงมันก็ไหลไปครับนะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้วินาทีนี้วินาทีหนึ่งมันไม่มีสักทีเลยจึงมีวิชากรรมฐานแบบนี้เป็นคู่ชีวิตที่เป็นฐานเพื่อให้เป็นวินาทีให้มันทีๆต้องดูเขาก็จะรู้ล่ะสัมผัสดูแล้วโอ้เขาก็เห็นภาวะนี้พอเขาเห็นเขาโตวันโกขึ้นขึ้นมาพอเห็นตัวรู้ตัวหลงมันก็ไม่เห็นตัวนี้มันเห็นไปแต่พื้นแต่พื้นมันจับหลักได้เหมือนเราเมตตาเห็นอะไรบ่อยๆมันก็คุ้นตาอย่างหลวงพ่อเห็นพวกเราอยู่ร่วมกันหลายปีมาแล้วมันก็คุ้นไม่มีผิดถ้าเห็นใหม่ก็ไม่คุ้นล่ะหลงหลงลืมลืมกันการเห็นตัวรู้ตัวหลงเห็นกายเห็นใจเราที่มันมีอาการต่างๆขึ้นรู้หมดเลยรู้หมดรู้ครบรู้ท่วนรู้แจ้งด้วยไม่ต้องสงสัยถ้าในตัวรู้เข้าไปรู้งั้นเราเมตตาหลวงตาได้สอนให้คนดูสมุนไพรว่าเดินดูต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรในป่าดูที่แรกเขาบอกว่าต้นไม้ต้นไหนก็เหมือนกันนะมันต่างกันที่ตรงไหนดูใหม่ๆมันเป็นอย่างนั้นไปดูพญารากดำใช่ไหมนั่นตะขาบมันกัดคนหลวงตาเลยพาไปดูยาถอนพิษคือพญารากดำไม่ต้องมาถามเราให้ไปดูไปเห็นเอาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ใดก็ได้กับคนอื่นก็ได้ให้เรารู้เอาไว้พาเขาไปดูพญารากดำไปดูพญารากดำไปดูต้นอื่นก็เหมือนกันครับว่าพญารากดำไปดูลำลวนไปดูอะไรต่างๆมันคล้ายๆกันเขาอันเดียวกันเพราะดูใหม่ๆอ่ะก็ไปดูไปเขาก็เลือกดูโอ้ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันกันการมาเห็นตัวเราเห็นตัวรู้ตัวหลงน่ะเห็นตัวสุขตัวทุกข์เนี่ยมันคนละอันกันคนละทิศละทางเหมือนหน้ามือกับหลังมือแต่เกิดที่เดียวกันความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจความสุขเกิดขึ้นที่ใจความหลงเกิดขึ้นที่ใจมันก็อันเดียวกันแต่ว่ามันก็เปลี่ยนได้ความหลงมันกับหน้ามือความไม่หลงมันกับหลังมือเรียกว่าปฏิบัติลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูสิความหลงอ่ะให้มันทันทีทันใดลองดูมันจะเป็นยังไงผิดหรือถูกเนี่ยเวลามันทุกข์ลองเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นตัวรู้ลองดูผิดหรือถูกเคยทำไหมเราจึงมีหลักอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่สุ่มหาเรามีพระศาสดามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้พระสูตรเป็นพระสูตรที่ตัดว่าอย่างนี้เราไม่ต้องยุ่งยากเลยเรามาทำตามไปเลยจะว่าโง่ยังไงจะว่าฉลาดยังไงตรงนี้แหละจะบ่งบอกเราเป็นบุญยังไงเป็นบาปยังไงมันจะบอกเราเรามีอะไรบ้างที่จะมาชัดเจนอย่างนี้ในเรื่องการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องรอเลยทันทีเช่นเราเจริญสติพลิกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทีไม่รอแม้แต่วินาทีหนึ่งกับวินาทีหนึ่งเชี่ยวออกเชี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีถ้ารู้นะอันเดียวกันทันทีไม่ต้องรอไม่เหมือนเราทำงานทำการอื่นเราทำอันอื่นปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกพริกหรือทำงานเป็นราชการเงินเดือน30วันจะได้เงินมาบางทีต้องไม่พอใช้เช่นชาวบ้านยากจนทำงานวันนี้ใช้หนี้วันก่อนไม่พอเพราะมันไม่มีความรู้สึกตัวของเราวันกันล่ะมันไม่มีให้ใช่เลยเพราะเราไม่ได้ประกอบขึ้นมาทั้งในมันมีอยู่เพราะเราไม่มีเสร็จแล้วเหมือนเราไม่มีเงินล่ะเพราะเราไม่มีเราไม่มีคนอื่นเขาก็มีเราไม่มีงั้นเขาแต่เงินก็เราก็หาได้เป็นทรัพย์ภายนอกจึงไม่มีวิธีอันใดที่จะให้ท่านโลกท่านใจเป็นเจ้าสารพัดนึกเหมือนกรรมฐานเลยทีเดียวในโลกนี้พระธรรมมันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีจริงๆเป็นอากาลิกธรรมไม่มีการไม่มีเวลา อย่าอ้อนความหนุ่มความสาวมาอ้างอย่าเอานักบวชฆราวาสมาอ้างอย่าเอาลัทธินิกายมาอ้างอย่าวันเวลามาอ้างภาวะที่รู้ที่หลงน่ะมันอยู่กับเราอย่างนี้จึงขอท้าทายตามพระพุทธเจ้าด้วยอันหนึ่งเป็นธุลีน้อยน้อยไม่อยู่ในหัวใจเราพระองค์มาตรัสว่าผู้ใดมีสติต่อเรื่องหนึ่งวันทั้งเจ็ดวันลองดูพระคุณเจ้าเลยหนึ่งวันถึงสี่สิบวันนะพิสูจน์ดูเลยถ้าหลอกก็หลอกตัวเองถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตัวเองถ้ามีศรัทธาก็ศรัทธาตัวเองถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ศรัทธาตัวเองนี่คือของจริงอย่ามาศรัทธาอะไรที่ไหนถ้าเสื่อมศรัทธาก็เป็นความเสื่อมของตัวเองไม่เชื่อตัวเองถ้ามีศรัทธาก็เชื่อตัวเองก็มั่นคงเลยไปเป็นมรรคเป็นผลของคนทุกด้านไปนี่คือศรัทธาอันแน่วแน่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังเพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักอย่างนี้พวกเราไม่ต้องกลัวคุณหมอพยาบาลทุกชีวิตไม่ต้องกลัวเรื่องกรรมฐานไม่มีใครหลอกเราได้อาจารย์ก็หลอกไม่ได้ลูกศิษย์หลอกอาจารย์ก็ไม่ได้อาจารย์หลอกลูกศิษย์ก็ไม่ได้เช่นเรามือวางไว้บนเข่าใครเป็นคนรู้เราพลิกมือขึ้นใครเป็นคนรู้อาจารย์มองดูเนี่ยมือของท่านอยู่บนเข่าอาจารย์บอกว่ามือของท่านอยู่ข้างหลังแต่เชื่อไหมล่ะไม่มีใครเชื่อคือของเราวางอยู่บนเข่าแท้ๆทำไมอาจารย์ถึงว่าอยู่ข้างหลังใครเป็นคนตอบอาจารย์ตอบให้ถูกไหมไม่ถูกเลยใครเป็นคนตอบเราตอบเองกรรมฐานเป็นวิชาที่ตอบเองไม่เหมือนวิชาทางโลกนะมันหลงก็ตอบเองมันทุกข์ก็ตอบเองไม่มีวิธีแก้ทางนั้นเกี่ยวข้องกับกายกับใจมีตัวอย่างที่สุดเลยมันหลงก็รู้เป็นคู่กันตัวรู้ตัวภาวะที่รู้ตัวเนี่ยสารพัดประโยชน์เลยเอาไปเกี่ยวข้องความสุขก็รู้ความทุกข์ก็รู้ลองดูความโกรธก็รู้ความไม่ตกกังวลสมองความยากความง่ายก็รู้ไปเลยร้อนหนาวรู้ไปเลยหิวก็รู้ไปเลยเหนื่อยไม่ล้าก็รู้ไปเลยง่วงเหงาหอนอนก็รู้ไปเลยบุกไปเลยอย่างนี้จึงได้ว่าเจ้าสารพัดนึกถือว่าทุกอย่างก็ได้อันภาวะที่รู้เนี่ยเป็นคำสอนที่รวมลงเหมือนรอยเท้าของช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นรอยเท้าสัตว์อื่นมารวมลงที่รอยเท้าของช้างได้ภาวะที่รู้เหมือนรอยเท้าของช้างอันอื่นมาลงตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ขนาดนี้นะยิงไม่ยิงมาพิสูจน์ช่วยกันดูคุณหมอทั้งหลายภายในเจ็ดวันน่ะเราอุ่นใจอย่างน้อยก็ต้องมาประสบการณ์กับตัวรู้ตัวหลงให้มีบทเรียนจากตัวเองบ้างจะได้ไปใช้ชีวิตของเราอย่างสง่างามพอตัวอ่านออกเขียนได้เหมือนท่านเป็นหมอพอเห็นคนป่วยมาท่านก็ตอบเองไม่รู้ใครเป็นหมอเป็นพยาบาลถึงข่าวที่ท่านพบเห็นคนป่วยว่าท่านก็ดูออกเพราะอะไรเพราะท่านมีความรู้สามารถทำได้เป็นงานที่แน่นอนที่สุดงานหมองานพยาบาลหลวงตาเนี่ยมองพยาบาลเหมือนเทพธิดาของเรามองคนหมอเหมือนเทพประบุตรของเราเพราะเราเคยรอดตายจากหมอพยาบาลเหล่านี้มาเห็นฝีมือแล้วท่านมีความรู้จริงๆแต่ความรู้สึกตัวนี้มันยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกอันนั้นท่านมีความรู้ช่วยตัวเองคนอื่นได้อาจจะช่วยตัวเองมาได้ถ้าอันตัวรู้ตัวนี้มันช่วยคนอื่นก็อาจจะได้ด้วยแนะนำช่วยตัวเองได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยการที่ช่วยคนอื่นก็มีวิธีเยอะแยะเวลานี้กำลังสร้างกลุ่ม5นาทีทองก่อนจะขาดขึ้นมาเพื่อไปช่วยคนใกล้จะตายเคยไปช่วยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่วัดตันมหาวิทยาลัยวัดตันคนป่วยไปยืนสวดพระสูตรต่างๆให้คนป่วยฟังเรียกร้องความรู้สึกเขาคืนมาคนป่วยคนก็จะตายเนี่ยมันมืดแปดด้านเลยเราจึงไปสวดพระสูตรบางบทให้เขาได้ยิน เรียกเขากลับคืนมาก็มีผลตอบสนองเกือบทุกรายเพราะนั้นอันนั้นมันก็สายกันไปแล้วจนใกล้จะตายนี่เรามาตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มยอมสงบเราฝึกยอมศึกเราลบได้เพราะอะไรเรามีความรู้เหมือนท่านเป็นหมอสามารถยืนหยัดอยู่กับปลายคิ้วของท่านได้ได้จริงๆหมอดูโรคลงตาก้อนเนื้อในตาบอดเกิดจากก้อนเนื้อตัวเลยลำคอไปสู่ตาบอดรักษาได้ไข่เกมูตัวใหม่เข้าไปเลยข้าพเจ้าไปเสียวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เกมูหลวงพ่อโดยด่วนเพื่อให้ก้อนเนื้อลำคอให้ท่านหายใจได้เพราะมีความรู้จริงๆให้เกมูลงไปเป็นคำพูดที่เด็ดนี่มันตัวหลงจริงๆตัวหลงไม่เป็นธรรมจริงๆตัวรู้เป็นธรรมกว่าจริงๆใครบอกเราเราตอบเองขี้ขาดไปเลยนี่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือว่ามาตรฐานมาตรฐานของชีวิตมาตรฐานของวิชาการต่างๆจบเลยจากศาสตร์ต่างๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันก็ครบวงจรนะมากกว่าอันอื่นนะถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้กันเอาละเป็นวิชาเอกของเราเอกเรื่องนี้กันเอกามัคโควิสุทธิยาเป็นหมายเลขหนึ่งทางฟรีเวย์ของพวกเราไม่มีจนเลยในโลกนี้ถ้าเป็นทางก็ฟรีเวย์ประเทศไทยก็ไม่ฟรีเวย์นะมีแต่ไฮเวย์ประเทศที่พัฒนาแล้วมีฟรีเวย์ไม่มีไฟแดงไฟเขียววิ่งได้ทั่วประเทศเลยถ้าฟรีเวย์นี่มีแต่รถนั่งวิ่งรถโดยสารรถบรรทุกไม่ต้องมาวิ่งกับรถนั่งก็ปลอดภัยเกือบ 100%ไม่มีรถชนข้างหน้าแต่รถก็ชนด้านหลังกันเรียกว่าฟรีเวย์ชีวิตเราควรจะมีฟรีเวย์ผ่านได้ทุกสถานการณ์อันเรื่องเกิดขึ้นกับวายกับใจนะเราจะจนหรือเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแท้ๆนะเถอะมาศึกษาเรื่องนี้กันนะให้สุดความสามารถ7 วันให้ทำหนูดูเราจะอยู่ร่วมกันสุขทุกข์ร่วมกันที่นี่พออยู่กันได้มีตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกบาติกาพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยไปทอดถอยอะไรอุ่นใจอุ่นใจลงตานะนั่นเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่สุคโตมันเป็นธรรมวินัยของเราอยู่แล้วท่านมาที่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรคิดยากลำบากอะไรเหมือนกันพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆคนเหนือได้คิดให้เราแล้วแต่เราต้องช่วยตัวเองในธุระของส่วนตัวจึงพออยู่กันได้ผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราที่ทั้งไม่ในมีอย่างนั้นไม่ต้องมาแจ้งให้ใครทราบที่นี่ถ้าต้องการมาก็มาเวลาก็ได้บางทีก็มากบ้างน้อยบ้างอาจจะไม่สะดวกความไม่สะดวกความลำบากอาจจะทำให้เราเข้มแข็งความสะดวกสบายอาจจะทำให้เราอ่อนแอได้ความยากความจนทำเราเข้มแข็งได้เหมือนกันอย่าไปท้อถอยนะแม้แต่เราเจ็บแค่ได้ป่วยมะเร็งอันดับที่4แล้วหลวงพ่อเอ้าหายก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอ่อนแอเราไม่ต้องตายเพราะโรคมะเร็งเราไม่ต้องดีใจมีสุขเพราะโรคมะเร็งหายเราอยู่ของเราเองจะว่ายังไงอ่ะหายก็ไม่เป็นไรเนี่ยตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันทำได้ไหมชีวิตเราคนหนึ่งมันต้องทำได้พุทธเจ้าเนี่ยเหนือการเกิดเจ็บตายคือเรื่องนี้วิธีที่ทำเรื่องนี้ได้คือเจริญสตินี่แหละเนี่ยนะพี่สวดลองดูถ้าทายมา 2,000 กว่าปีมาแล้วเราก็ดีใจอุ่นใจอุ่นใจนะให้สบายใจได้เลยสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันไม่เป็นไร7 วันท่านเองอย่าไปคิดหน้าคิดหลังอะไรทำได้หรือไม่หนอกลัวจะไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไรตรงนี้เลยว่าตั้งไว้ถูกมักกันว่าอะไรไม่ใช่ว่าจะเอาได้จะเอาไม่ได้แม้เวลามันผิด ก็ไม่พอใจเวลามันถูกพอใจก็ไม่ใช่กรรมฐานมันถูกก็เห็นมันเนี่ยมันผิดก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันรู้ก็เห็นมันมันไม่รู้ก็เห็นมันน่ะไม่มีทางเสียเลยมันรู้ก็เห็นมันมันไม่รู้ก็เห็นมันมันผิดก็เห็นมันเนี่ยภาวะตัวรู้มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเหนือโลกไปเลยล่ะเนี่ยมันรู้เนี่ยมันสุขก็รู้เห็นมันมันทุกข์ก็รู้มันเนี่ยวิธีที่ให้รู้ก็มีอยู่แล้ว